मेरे दिल से आवाज उठी है कि पूरी कायनात की ताकत मिलकर भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। हमें मिलना है, हम देखना, एक ना एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। मरीज इश्क हूँ मैं, कर दे दवा। Shadow कैसे जीऊंगा, कैसे बता दे मुझको तेरे बयां। जब सांसें बस ही नहीं चली, जब हर दिन